Уилс 20 дугаар бүлэг. Үймэн намжсны дараа Паул дагалдагчдыг дуудуулж цуглуулад тэднийг сэнхрүүлэв. Тэгээд тэдэнтэй салах ёсгүй сэтгэж Македоныг зорин явлаа. Тэр тэдгээр нутгуудаар дамжин өнгөрөхдөө хүмүүсийг ятган сургасаар Грекд хурч ирээд 3 сар болов. Түүнийг Сэр руу усан онгоцоор явах гэж байтал юудаечуд түүний эсрэг хувилдаж байсан тул тэр Македоноор дамжиж буцхаар шийдэв. Түүнийг Берон, Пирийн хүү Сапатер, Тесалоникийн Аристарх, Секунд болон Дербийн Гайос, Тимот болон Азийн Тухик, Торофим нар дагалдаж явав. Гэвч тэд төрүүлэн яваад биднийг Тройд хүлээж байлаа. Бид эсгээгүй талхны баярын өдрүүдийн дараа Филиппогоос тэнгисээр 5 өдрийн дотор Тройд тэдэн дээр ирж, тэнд бид 7 хоног байв. 7 хоногийн эхний өдөр талх хуваахаар хамтдаа цуглах үед Паул маргааш явахаар шийдэн тэдэнтэй ярилцсан шүн дунд болтол яриагаа үргэлжлүүлжээ. Бидний цугласан дээд өрөөнд олон дэлгүүр байлаа. Тэнд Ютух гэгч нэг залуу цонхны давцан дээр суун гүн нойрсов. Паулыг ярьж байхад нойрондоо дийлдэн 3 давхраас унчихав. Очиход тэр нас барсан байлаа. Харин Паул бүүн ирж түүнийг тэврэн хэвтээд, "Бүү зов, тэр амьд байна" гэлээ. Тэгээд дээш гарч талх хуваан идэж хүмүүстэй ярилцсаар үүр цайлгав. Дараа нь замд гарлаа. Нөгөө залуу амьд байгаад тэдний санаа ихэд амарчээ. Харин бид усан онгоцоор Ас руу төрүүлэн очиж, тэндээс Паулыг усан онгоцондоо авах санаатай байв. Учир нь тэр үүнийг ингэж зохицуулан өөрөө тийшээ газраар явж очих санаатай байлаа. Тэр бидэнтэй Аст уулзахад нь бид түүнийг усан онгоцондоо авч Митулен дэрв. Тэндээс бид усан онгоцоор маргааш нь Хиосын орчимд хүрч, дараачийн өдөр Самосыг гатлан гарч, удаах өдөр нь Милетэд ирэв. Паул боломжтой бол Пентекостийн өдөр Иерусалимд байх гэж яарч байсан тул Аазад цаг алдахгүй үднээс Эфесийг өнгөрч явахаар болжээ. Тэр Милетэс Эфес руу хүн илгээн чуулганы ахлагчдыг дуудуулав. Тэднийг ирэхэд тэр Аазад хөл тавьсан анхны өдрөөсөө эхлэн та нартай бүхий л хугацааны турш миний ямар байсныг та нар мэднэ. Би эзэнд даруулангаар болон нулимсан дунд, юудэчүүдийн 70 дуу хувилдааны улмаас надад тохиолдсон зовлон дунд үйлчилж байсан. Та нарт тустай гэсэн болгоныг огоороогүй. Та нарт нийтд чинь болон айлаас айлд сургаж, Бурхны өмнө гимших гимшил, бидний эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийн тухай юудэчүүд болон грекчүүдэд гэрчилсэн. Үзтүгэ. Итгэвэ би Иерусалим руу сүнсэн захирагдан явж байхдаач намайг тэнд юу хүлээж байгааг мэдэхгүй. Зөвхөн хүлээс болон зовлон намайг хот бүрд хүлээж байгаа гэдгийг ариун сүнс надад гэрчилдэг. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж, эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албан гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмн чинэм бодлогүй явж ирсэн. Харин одоо үзэгтэн, дунд чинь явж, хаанчлыг тунхаглаж явсан миний царайг та бүгд дахин харахгүйг би мэднэ. Тиймээс би бүх хүмүүсийн цусны буруугүй гэдгийг би та нарт энэ өдөр гэрчлэх байна. Учир нь би Бурхны бүхэл төлөвлөгөөг та нарт мэдүүлэхээс зайлс хийсэн огт үгүй билээ. Бурхан өөрийн цусаар өөртөө худалдаж авсан Бурхны чуулганыг хариулуулахаар ариун сүнс та нарыг харгалзагч болгосон бөгөөд та нар өөртөө болон бүх сүргэд анхаарал тавь. Намайг явсны дараагаар сүргийг үл инэрх догшин чоннууд та нарын дунд орно гэдгийг ч би мэдж байна. Гажууд зүйлс зааж, дагалдагчдыг өөрсдөө татах хүмүүс ч та нарын дундаас гарна. иймээс 3 жилийн турш өтөр шөнөгүй хүм бүрийг нулимс унган тасралтгүй синхрүүлж байсныг минь санан дурсаж сэрэмжтэй байгтун. Идүүгээ та нарыг босгон ариусгагдсан бүхний хамт өв залгамжлалыг өгөх чадалтай бурханд ба түүний нэгүүлслийн үгэнд би та нарыг даатгаж байна. Хиний ч мөнгө эсвэл алт хувц сунарт би шунхайраагүй. Миний энэ гар миний өөрийн болон надтай хамт байсан хүмүүсийн хэрэгцээний төлөө үйлчилж байсныг та нар өөрсдөө мэдж байгаа. Ийм маягаар шаргуу хөдөлмөрлөж байж л сул дорой нэгэндээ тус болох ёстойг би та нарт бүх талаар үзүүлсэн. Мөн эзэн Есүсийн айлдсан авхаас өгөх нь илүү ерөөлтэй гэсэн үгийг санагтун гэж хэлэв. Тэр үүнийг хэлээд тэдний хамт өвдөг сөгдөн залбирав. Тэд чангаар үйлдэн Паулыг тэврэн авч дахин дахин үнсцгээж байлаа. Ялангуяа түүний царайг дахин харахгүй гэсэн үгэнд нь тэд гунигэлцгаасан байв. Тэгээд Паулыг усан онгоц хүртэл дагалдав.